شام غریباں، اے شام غریباں، اے شام غریباں، اے شام غریباں، اے شام غریباں، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، خون ہو کر بہ گیا اکبر کا دل، مسکرا کر ختم اصغر ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، کربلا کے دشت میں ایسا اندھیرا چھا گیا، آ گئی شام غریباں، سرخ ہے خاک شفا، جل گئے خیمے سرے شام عالم، کتنے منظر خاک ہو کر رہ گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، ڈھل گیا دل شام آئی شام بھی ایسی کے پاس، دوپہر کے بعد چھائی ایسی تنہائی کے پاس، کس طرح زہرا کا گھر ٹوٹا گیا، ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، آج صبح دم یہ گھر روشن بھی تھا، آباد بھی سب کے وارث تھے سلامت، بھائی بھی اولاد بھی، ایک ہوا ایسی چلی پردیس میں، بے زباں بچے بھی بے سر ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، سر سے جس نے چادر چھین لی، یا رسول اللہ قیامت ہو گئی، داخل خیمہ ستم گر ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، مشک زخمی خالی کوزے لاش پامال حسین، رہ گیا میدان میں بے کس کا تن، جشن میں مصروف لشکر ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، مرتے دم پانی پسر مانگے پدر مجبور ہے، تو بتا شام غریباں القمہ کیا دور ہے، وائے نہر القمہ بہتی رہی، اور جیسے قتل اکبر ہو گئے بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، آئی ہے شام غریباں خون رلانے آج بھی، غم ہمیں ریحان و سرور کیوں نہ ہو، محو ماتم جب پیمبر ہو گئے کا دل، مسکرا کر ختم اصغر ہو گئے